11 uur, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. De drukte in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens het kabinet een noodsituatie. Het kabinet doet daarom een dringende oproep aan elke provincie om dit weekend 100 slaapplekken voor asielzoekers te vinden. Dat zou betekenen dat er in totaal 1200 extra slaapplekken bijkomen. In Ter Apel zaten begin deze week 750 asielzoekers, terwijl er maar plek is voor 275 mensen. Het lukt de opvangorganisatie COA niet om het teveel aan mensen op andere locaties onder te brengen. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft op Twitter gereageerd op het fatale schietincident op een filmset in New Mexico. Baldwin is diep bedroefd door het tragische ongeluk waarbij hij een cameraregisseur doodschoot. Volgens een acteursvakbond zaten in het wapen losse vlodders en één echte kogel. Baldwin zegt dat hij meewerkt met het politieonderzoek en contact heeft met de man van het slachtoffer. Ruim 4 jaar na de zelfmoordaanslag in de Manchester Arena heeft de Britse politie een nieuwe verdachte gearresteerd. Een man van 24 is na aankomst in Engeland op het vliegveld van Manchester opgepakt. Hij zou hebben geholpen bij de voorbereidingen voor de aanslag in 2017. Toen blies een zelfmoordterrorist zich op aan het einde van een concert van Ariana Grande, waardoor 22 mensen om het leven kwamen. De Duitse CDU-partijleider Armin Laschet dient maandag zijn ontslag in als premier van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Daarna wordt hij volksvertegenwoordiger in het parlement in Berlijn. Laschet hoopte eigenlijk de nieuwe bondskanselier te worden, maar werd tweede bij de verkiezingen. Ondertussen zijn de coalitieonderhandelingen begonnen tussen de sociaal-democratische SPD, de Groene en de liberale FDP. NEC denkt toch aan thuiswedstrijden zonder publiek. Sinds de instorting van een tribune in het Goffertstadion zoekt de club een andere wedstrijdlocatie, maar dat gaat moeizaam. Met de gebeurtenissen van afgelopen weekend in het achterhoofd staat NEC er bij meerdere gemeenten niet goed op, zegt de club. Afgelopen weekend waren er rellen na de wedstrijd tegen Vitesse. Thuiswedstrijden in Nijmegen zijn dus weer een optie. En de Oranje Vrouwen hebben een monsterzege geboekt op Cyprus. In de WK-kwalificatiewedstrijd walste Nederland met 8-0 over de Cyprioten. Topscorer was Jill Roord met 3 doelpunten. Oranje heeft de eerste positie in de WK-kwalificatie overgenomen van Tsjechië. In de Eredivisie speelden Willem II en Fortuna Sittard gelijk. Het werd 1-1. De Tilburgers zijn voorlopig derde met 18 punten. Het weer. De laatste buien verlaten het land via het zuiden. Tijdens opklaringen koelt het af naar minimaal 3 graden. Morgen in het noordwesten mogelijk een buitje, maar in de rest van het land droog en geregeld zon. De temperatuur stijgt naar 12 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan nog één filemelding van de ANWB. De A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft-Noord en afrit Rotterdam Airport staat 5 kilometer file. De vertraging is daar 11 minuten. Dit was de verkeersinformatie. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de Corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade door onveilige elektra. Met de Interpolis Elektra-keuring verklein je het risico op brand. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Lotta Blokker, Jay Unri, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Bij Lightbit koop je veilig en simpel Bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Hey ondernemer, Is jouw bedrijf een lokaal begrip, maar wil je er een wereldspeler van maken? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Nico Dijkshoorn schreef vandaag in zijn paroolcolumn over kleine ergernissen. Hoog op zijn lijst staat het begin van dit radioprogramma. Want na buiten is het volgt vrijwel altijd de verkeerde temperatuur, schrijft hij. Dijkshoorn kocht zelfs een thermometer om zijn gelijk te bewijzen. Mijn voorstel voor de nieuwe opening zou daarom zijn. Buiten staat Nico Dijkshoorn met een thermometer en volgens hem is het 10 graden. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. De coronabesmettingen en de ziekenhuisbezetting gaan weer gestaag omhoog. Wat te doen? De Italiaanse oud-minister van Binnenlandse Zaken Salvini staat vanaf morgen voor de rechter wegens ontvoering. Hij weigerde in 2019 wekenlang een schip vol met vluchtelingen in Italië toe te laten. En dan gaan we naar rondvrezen in Den Haag. Vanaf mei zal ik die woorden nooit meer uitspreken in het NOS-journaal, want onze belangrijkste politiek duider stopt er dan mee. Hij schreef 8 jaar, 8 uur over politieke verslaggeving vanaf het Binnenhof. Na het overlijden van Bernard Haitink vertelt een dirigent die ooit les van hem kreeg en contact met hem onderhield wat hij heeft geleerd van de maestro. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 22 oktober. De Turks-Nederlandse rapper Murda mag Turkije weer verlaten. Vorige week werd hij in Istanbul gearresteerd omdat hij in zijn teksten drugs zou verheerlijken. Columniste Yesim Kandan snapt daar niet zoveel van. Ik las zijn tekst en dacht ik van, nou, is dit het nou waar zij zo over de zeik zijn? Het is niet de eerste keer dat een rapper in Turkije werd aangehouden. Voor Kandan en artiesten met een dubbele nationaliteit reden om zich af te vragen of ze nog wel naar Turkije willen afreizen. Het is natuurlijk wel bizar dat we dan daar al rekening mee moeten houden. Dat vind ik al natuurlijk niet fijn. Op de filmset van de Amerikaanse western Rust gebeurde iets wat je normaal gesproken alleen maar ziet in een film. Breaking news that is shocking Hollywood tonight. A deadly accident on the set of an Alec Baldwin movie. Acteur Alec Baldwin schiet op de set de cameraregisseur dood. Amerikaanse media lijken te smullen van het drama. In these photos, a distraught Alec Baldwin, reportedly in tears, outside the Santa Fe Sheriff's Office. Er worden foto's getoond van een zwaar aangeslagen Baldwin. De acteur schrijft op Twitter dat het een tragisch ongeluk is en dat hij zwaar is aangedaan. Toch zijn er veel vragen, want volgens regisseur Martin Koolhoven wordt altijd super voorzichtig omgesprongen met wapens. 1 persoon is daar verantwoordelijk voor. Met een doosje waar dat dan in zit en die geeft het dan aan de acteur en dan laat hij zien dat er geen echte kogel in zit. Toch brengt het schieten met een losse flodder ook risico's met zich mee. De huls kan wel eens loskomen. Heb je geen kogel, maar wel een projectiel wat de loop verlaat. En als dat met hoge druk weggaat, is het net zo dodelijk. Maar zelfs als dat is gebeurd, zijn volgens deze cameraman niet alle vragen opgelost. Je gaat nooit op een camera schieten, dat doe je nooit. Al is hij ongeladen, al weet je 100% dat hij ongeladen is, ga je dat nooit doen. Bernard Haitink, die alom werd beschouwd als een van de grootste dirigenten ter wereld, is op 92-jarige leeftijd overleden. Hij was onlosmakelijk verbonden met het Koninklijk Concertgebouworkest. Van portier tot muzikus, iedereen herdacht de dirigent op zijn eigen manier. It was the closest we could get to touching the hand of God with him guiding us there. Het vermogen om ons gewoon 10% meer te geven dan dat we dachten dat we in huis hadden. We waardeerden de muzici enorm en dat is natuurlijk het beste en het mooiste uitgangspunt om tot grote prestaties te komen. Klank zit bij de echte grote dirigenten, zit aan hun arm, aan een stokje vast. Voor mij is een leven zonder muziek ondenkbaar. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Lot Lewin die las de kranten vanmorgen. Het kabinet ligt opnieuw onder vuur vanwege de afwikkeling van de toeslagenaffaire. NRC heeft uitgezocht dat het kabinet volgende week wil beslissen over nieuwe regelingen voor gedupeerden. Maar de vrees bestaat dat dezelfde fouten opnieuw gemaakt zullen worden. Volgens de Raad van State heeft het kabinet al te vaak loze beloftes gedaan en is de hersteloperatie te complex geworden. Daarom heeft het kabinet vandaag nog snel een gewijzigd voorstel voor compensatie ingediend bij de Raad van State en om een spoedadvies gevraagd. De overheid moet meer doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zeggen de ziekenhuisbestuurders tegen Trouw. Het aantal ziekenhuisopnames is nu vergelijkbaar met mei. En in Tiel bijvoorbeeld ligt de IC alweer nagenoeg vol. De vaccinatiegraad stijgt niet zo hard meer. En 3/4 van de patiënten is ongevaccineerd. De ziekenhuizen willen dat de regels weer worden aangescherpt. Denk aan mondkapjes, meer controle op de coronapas of sneller overgaan tot een derde vaccinatie. Zowel het AD als de Telegraaf buigen zich over het toegenomen geweld van voetbalsupporters. De Telegraaf belicht het lik-op-stuk-beleid van de KNVB en de clubs. Wie zich nu nog misdraagt, daarvoor houdt het helemaal op. Geen bier, geen toegang en geen voetbal. Het AD ziet een verband met de coronacrisis. De stadions zijn lang dicht geweest en de voetbalfans zijn vergeten hoe ze zich moeten gedragen. Ook moeten ze gewoon even stoom afblazen, zegt een hoogleraar. De verwachting is dat het snel weer rustiger zal worden. De Telegraaf heeft uitgezocht dat Timmermans zo'n 16 miljoen euro krijgt om de Green Deal, oftewel zijn klimaatplannen, te promoten. Dat betekent dat het groene geluid op alle kanalen zal worden uitgezonden. Natuurlijk veel aandacht voor de klimaattop volgende week in Glasgow, maar daar blijft het dus niet bij. De boodschap van Timmermans dringt zelfs door tot de rust van voetbalwedstrijden en de verste hoeken van sociale media via ingehuurde influencers. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I want to be with you, but I'm working night and day. I came all this way to see you, and you tell me you need space. See, everyone I know is compatible with somebody I know. But I can never get it right, and I don't know where to go. Stay away from me, don't you ever leave me alone. Love is gonna get you, baby. Someday, one day, it will be a good love that. For me, I have talked to all the experts, all the psychics of love. I have prayed for all the answers to the king of love above. And they all say it's unanimous, there's somebody for me. But none of them will tell me where he is, where he might be. I want to be with you, I just want to be alone. Macy Gray was dat. Love is gonna get you. Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen in Nederland. Vandaag zijn het er bijna 6.000. En in de ziekenhuizen werden vandaag 118 nieuwe patiënten opgenomen. Zijn nieuwe maatregelen nodig? Ik bespreek het met Anne Wensing, microbioloog en viroloog aan het UMC Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, maakt u zich zorgen als u kijkt naar die oplopende besmettingen en de situatie in de ziekenhuizen? Ja, op zich is het wel wat we verwacht hadden. Maar het is wel zorgelijk, omdat we eigenlijk veel minder personeel hebben in het ziekenhuis dan eerder. Dus er is gewoon veel minder ruimte om weer allerlei coronapatiënten op te nemen. En hoe verwacht u dat de besmettingen zich de komende weken gaan ontwikkelen? Wordt het alleen maar erger? Nou, kijk, een groot gedeelte van de bevolking is natuurlijk gevaccineerd. Over het algemeen zien we mensen met een goede gezondheid die gevaccineerd zijn niet meer in het ziekenhuis komen. Maar er is een substantiële grote groep die toch nog niet het vaccin gehaald heeft. En die mensen zien we met name nu toch binnenkomen. En ja, dat neemt de ruimte weg voor andere zorg. Ja, we hebben natuurlijk de corona-check-app, de QR-codes. Maar dat is dus niet afdoende. Nee, dat verbaast mijzelf ook wel een beetje. Ik was afgelopen weekend voor een familiefeest in Limburg. En tot onze grote verbazing werd er eigenlijk helemaal niet gevraagd in een restaurant naar onze app. En hoe reageert u dan als er niet gecontroleerd wordt? Spreekt u mensen aan? Of vanuit uw rol natuurlijk ook als microbioloog en viroloog, wetende wat de gevolgen kunnen zijn? Nou, ik heb er inderdaad met mijn echtgenoot over gehad. En als wij met z'n tweetjes daar in dat restaurant of met een kleine groepje waren geweest, dan was ik weggegaan. Maar nu was het een feest wat al uitgesteld was vanwege de corona van mijn schoonmoeder, die al op leeftijd is en zich enorm verheugd had op dit feest. Waardoor ik dus eigenlijk wel een beetje voor het blok gezet werd. Omdat ik dat feest natuurlijk ook heel belangrijk was en niet wilde verpesten. Maar wat nu te doen? Moet de regering ingrijpen, nieuwe maatregelen afkondigen? We hoorden net de ziekenhuisbestuurders die zeggen de overheid moet meer doen. Ik vind het best wel ingewikkeld, want we willen allemaal meer vrijheid. En we hebben een aantal maatregelen, heel veel minder dan veel landen om ons heen. Ja, ik denk dat we eerst moeten kijken met elkaar, hoe kunnen we die maatregelen ook gewoon uitvoeren en ons daaraan houden. Want anders gaan we weer terug naar inperkingen van onze vrijheden. Terwijl dat misschien helemaal niet nodig is als we gewoon de maatregelen die er nog zijn, als we die even opvolgen. Dus die QR-code, het moet beter gehandhaafd worden? Ja, zeker. Ik bedoel, ik vind het ook gewoon niet realistisch naar de restaurant- en de event-eigenaren die hier wel heel veel energie in steken. En wat kan er nog ver gedaan worden in de huidige situatie? Nou, ik denk dat de bewustwording gewoon heel erg belangrijk is. Mensen moeten echt blijven testen. En we moeten horen van onze regeringen. Er moet echt gesproken worden over dit probleem. Want het kan niet zo zijn dat we alleen maar in een ziekenhuis dit probleem ervaren en heel veel mensen daarbuiten denken dat het over is. En alleen als we echt met elkaar dit blijven aanpakken, dan komen we ook nu weer door deze winter heen op een manier waar ook andere zorg kunnen blijven bieden. Maar u vindt het demissionaire kabinet dus te stil hierover? Ik vind het nu wel erg stil, ja. En zijn sommige maatregelen wellicht te vroeg losgelaten, die anderhalve meter bijvoorbeeld? Nou, zelf had ik graag de anderhalve meter nog gehandhaafd gezien, omdat het dan ook beter uit te leggen is waarom je, als je die niet handhaaft, de QR-code moet gebruiken. Mm-hmm. Nu is dat voor sommige mensen best ingewikkeld. Ik kan thuis een feestje geven, ik kan allerlei dingen doen. Maar zodra ik naar een event ga of een restaurant, heb ik die code nodig. Dat is moeilijk uit te leggen. Plus dat mensen die kwetsbaar zijn, dat is een hele grote groep in Nederland, nu toch echt wel heel weinig beperkingsvrijheid hebben door het loslaten van die anderhalve meter. En ik denk dat we hadden kunnen zeggen, goh, we handhaven de anderhalve meter. En waar dat niet mogelijk is, zetten we die QR-code in. Dat vind ik zelf wel jammer. Maar ja, om dat nu terug te draaien, ik denk dat dat erg moeilijk wordt. Ja, de geest is uit de fles. Hoe ziet u dat? Denkt u dat niemand meer trek heeft in die anderhalve meter? Dat het gewoon niet meer lukt om dat weer in te voeren? Nou, ik hoorde afgelopen week van heel veel mensen, ja, nu corona voorbij is. Mm-hmm. En ik dacht, ja, dat klinkt heerlijk. Ik zou willen dat het waar was. Maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Het virus is eigenlijk al die tijd gewoon nog onder ons geweest. En ja, het blijft zich aanpassen. En zolang er niet genoeg mensen gevaccineerd zijn, zijn we er gewoon nog niet van af. Ja, die vaccinatiegraad is dus te laag. Afgelopen week werd door onder andere Diederik Gommers erop gehint om toch wellicht voorzichtig na te gaan denken over een vaccinatieplicht. Hoe kijkt u daarnaar? Wat vindt u? Nou, ik kan me goed voorstellen dat je op de IC staat met te weinig collega's, met andere zorg die niet doorgaat, dat de emoties oplopen, ook bij het zorgpersoneel. Maar persoonlijk vind ik toch de lichamelijke integriteit van een individu, om zelf te kunnen kiezen of je medicijnen of een vaccin neemt, echt een heel erg groot goed. Dus ik vind niet dat we vaccinatie verplicht kunnen stellen. Ik vind alleen wel dat we moeten blijven uitleggen en blijven moeten mensen oproepen om te vaccineren en niet stil moeten zijn. Maar zijn er nog argumenten? Want ik heb het idee dat mensen die niet gevaccineerd willen zijn, ja, toch niet meer van gedachten willen veranderen. Oh, ik hoor niks meer. Anne Bensing, is ze er nog? Is ze er nog? Nee, ik geloof dat zij ons heeft verlaten, helaas. Want ik wilde het. We gaan nog heel even kijken of het gaat lukken. Omdat we het ook nog even wilden hebben over die boosterprik. De Vlaamse regering wil alle inwoners een extra prik geven. En we wilden toch ook nog even met haar bespreken of dat wellicht een oplossing is hier in Nederland. Maar het antwoord gaan wij krijgen. Ik kijk naar de regio. Nee, kan. Ja, daar is Anne Wensing. Ik zal zeggen wat ik ervan denk, maar het antwoord heb ik natuurlijk ook niet. Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat we dit moment zien dat de mensen die opgenomen worden mensen zijn die ofwel nu in aanmerking komen voor die derde prik, hè, de kwetsbare groep, ofwel mensen die niet gevaccineerd zijn. Waarschijnlijk is er TCT zeker, dus er zijn de tijd voor veel meer mensen een derde prik nodig. Maar dat gaat ons op dit moment niet helpen. Op dit moment is het echt belangrijk dat mensen die nog überhaupt geen vaccinatie hebben gehad zich laten vaccineren. Ja, ik vroeg u net, en het antwoord is niet helemaal afgemaakt, of het nog mogelijk is om die ongevaccineerden over te halen. Want ik heb het idee dat de posities nu wel zijn bepaald, dat mensen geen behoefte meer hebben om van gedachten te veranderen. Ja, toch zie je dat de mensen die uiteindelijk worden opgenomen en ernstig ziek worden enorm veel spijt hebben. En blijkbaar zich toch niet altijd voldoende geïnformeerd hebben. En realiseer je goed dat het vaccineren doe je uiteindelijk voor jezelf. Hè, maar je helpt ook elkaar. En ik zou toch heel graag willen dat die saamhorigheid mensen over de streep helpt. En ja, dwingen, daar ben ik niet voor. Dat kan gewoon niet. Ja, en dan toch nog heel even terugkomen op die boosterprik. De Vlaamse regering wil dus dat alle inwoners zo'n derde prik krijgen. Nogmaals, is dat een oplossing voor ons hier in Nederland? Op dit moment niet. Hè. Op dit moment wordt die aangeboden aan mensen bij wie de vaccinatie mogelijk onvoldoende heeft gewerkt. Dat zijn de mensen die al kwetsbaar zijn van tevoren. We zien nu nog niet andere groepen op de IC of in het ziekenhuis belanden. Dus ik denk dat dit op dat moment nog niet onze grote redding gaat zijn. Ik denk wel dat we op termijn wel uit moeten kijken dat we een derde prik gaan krijgen om de immuniteit langdurig te behouden. Dank Anne Wensing, microbioloog en viroloog aan het UMC in Utrecht. Dan gaan we naar Italië. Want in Palermo begint morgen de rechtszaak tegen Matteo Salvini, de voormalig minister van Binnenlandse Zaken van het land. Hem wordt ontvoering ten laste gelegd omdat hij wekenlang een schip met bijna 150 migranten verbood in Italië aan te meren. Contact met onze correspondent Helene Daans. Goedenavond, Helene. Goedenavond, Simone. Ja, laten we eerst even teruggaan naar augustus 2019. Wat was er toen aan de hand met dat schip waar al die vluchtelingen op zaten, genaamd de Open Arms? Ja, dat schip, de Open Arms, is een schip van een NGO met dezelfde naam. En die NGO die doet wat heel veel NGO's deden en ook steeds doen. Namelijk mensen in de Middellandse Zee oppikken die op gammelen of de kleine bootjes zitten. En vervolgens vervoeren naar een veilige haven. Dat gebeurde al lang op best wel grote schaal. Zo ook in dit geval. Alleen Matteo Salvini, die had er vlak voordat hij verkozen werd als minister, had hij er een punt van gemaakt om die schepen te weren uit Italiaanse havens. Hij vond het mooi geweest met de Italiaanse gastvrijheid. En hij heeft toen voet bij stuk gehouden bij verschillende schepen en dus ook bij deze. Toen zij vroegen om aan te meren om een veilige haven, heeft hij dat verzoek geweigerd. En dat schip heeft een 20-tal dagen gedobberd op zee in slechte omstandigheden. Er ontstonden spanningen aan boord. De hygiëne was slecht. En in die context is dus het onderzoek ontstaan dat uiteindelijk tot deze rechtszaak heeft geleid. Want de aanklacht is dus ontvoering. Waarom heeft het Openbaar Ministerie in Italië daarvoor gekozen? Ja, dat klinkt heel opvallend inderdaad. De redenering is dat Salvini op dat moment de persoonlijke vrijheid van al die mensen die aan boord waren in gevaar heeft gebracht. Afgenomen heeft eigenlijk. En dat komt volgens het Italiaanse, in elk geval volgens de openbaar aanklager, neer op ontvoering op dit moment. En dat is waar het onderzoek op gebaseerd is. Of dat te bewijzen valt, is een tweede. Daar moet de rechtszaak duidelijkheid over geven. En wat vindt Salvini van deze aanklacht? Hij zegt het zelf nogal lachwekkend te vinden. Hij heeft tot nu toe heel laconiek gereageerd op al deze op de aanklacht. Hij zegt, het is de eerste keer dat een minister naar mijn weten veroordeeld wordt omdat hij zijn werk doet en omdat hij doet wat hij tijdens een verkiezingscampagne beloofd heeft. Maar goed, hij is niet altijd zo laconiek. Zijn voornaamste verweer is dat hij zegt, ik handelde in lijn met het beleid van de regering. Het hele kabinet was op de hoogte van wat ik deed en van wat ik zou doen. Dus hij vindt het lachwekkend en bizar dat hij in zijn eentje daarvoor verantwoordelijk wordt gesteld. Dat is wat hij vindt in elk geval. Dus overigens niet de eerste aanklacht tegen hem. Eerder probeerde een officier in Catania hem voor iets vergelijkbaars te berechten. Hoe liep dat af? Mm-hmm. Ja, dat heeft niet tot een rechtszaak geleid. Hoe het werkt is, het Openbaar Ministerie die kan een onderzoek beginnen en dan is er één rechter, één persoon, die dan uiteindelijk beslist of dat tot een officiële rechtszaak leidt. En in dat geval in Catania heeft die officier beslist om niet tot een rechtszaak over te gaan, omdat die klacht van ontvoering ongegrond zou zijn. In dit geval is een andere afweging gemaakt. Het recht is toch een mensenwerk. En hier is een andere afweging gemaakt. En die rechtszaak gaat dus wel door met dezelfde aanklacht en mogelijk dus met een andere afloop. Want hoe groot is de kans dat het nu wel tot een veroordeling komt? Hoe wordt daar in Italië naar gekeken? Ja, experts zijn het er wel over eens dat dat over het algemeen onwaarschijnlijk is. Mede dus omdat er in een eerdere rechtszaak, omdat het al die ontvoering ongegrond is verklaard. En ook omdat het is natuurlijk wel wat om een minister, iemand, een politieke figuur ontvoering te lasten te leggen. Dat zijn natuurlijk ook hele grote woorden. En Salvini zegt ook als deel van zijn verweer, ik heb die mensen niet op zee laten dobberen. Ze mochten van mij naar Spanje, ze mochten naar Malta. Ik heb hen niet in een kerk gestopt, bij wijze van spreken. Dus om dat hard te maken, die ontvoering, dat is de openbare aanklager gaat het proberen, maar het is een moeilijke opdracht. Ja, Salvini is een slim politicus. Gaat hij deze rechtszaak gebruiken voor eigen politiek gewin? Daar gaan politiek analisten wel vanuit, inderdaad. Salvini is inderdaad een geslepen politicus, ook een ontsnappingskunstenaar in dat opzicht. Hij weet altijd heel goed negatieve situaties in zijn voordeel om te buigen. En het is voor hem ook enigszins voordelig op dit moment dat zijn stokpaardje, namelijk migratie, nu weer een beetje in het voetlicht komt in Italië. Want het gaat al heel lang over de coronacrisis, het gaat nu over die coronapas. En dat zijn thema's waar Salvini de afgelopen tijd politiek gezien best wel klappen over heeft moeten incasseren. Hij zit een beetje in het nauw, omdat hij nu in de regering zit. En hij kan niet meer zo hard roepen als hij vroeger deed. Hij moet compromissen sluiten en dat wordt hem politiek gezien niet in dank afgenomen. In peilingen zien we hem achteruit gaan, zit hij een beetje in het nauw. Dus over het algemeen wordt er aangenomen dat hij deze kans zal aangrijpen om zijn stokpaardje migratie en zijn harde aanpak over migratie, die over het algemeen door heel veel Italianen wel gesmaakt wordt, om die weer eventjes op de kaart te zetten. Vanaf morgen dus die rechtszaak tegen Matteo Salvini. Dankjewel, Helene Daans. Pigeon moan, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bait way too soon. What have you done? Pigeon moan, someday baby, when you want your man, and you find him gone, just like the wind. Don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun Moon took him from you. Cajun Moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe. way too soon. What have you done? Aging moon. J.J. Cale, een plaat uit 1973 alweer. Cajun Moon. I got a feeling, ooh, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Hey, ja, dan gaan we nu naar politiek verslaggever Ron Vreese. Ron, goedenavond. Ja, goedenavond. Lekkere plaat, hè? Ja, dit is de coming up voor mij als ik live moet in het 8-uur-journaal. Sinds ik op het dak sta, dat is in 2015 begonnen om vanuit Den Haag de politiek te duiden, draaien wij altijd met de cameraman en de geluidsman dit nummer om gewoon in een lekkere sfeer en een goede vibe te komen voor die uitzending. Ja, dus dit is een prachtig nummer. Ja, zeker. Want je schrijft er ook over in je nieuwe boek, 8 jaar, 8 uur, over je leven op het Binnenhof, als politiek duider natuurlijk bij de NOS, tussen al die andere journalisten, politici, spindokters en woordvoerders. Mm-hmm. En daarin vertel je ook dat je komende mei stopt bij de NOS. En ook dat je prostaatkanker hebt. En daardoor was je zelf plots een nieuwsonderwerp. Je was trending topic op Twitter. Iedereen had het erover. Hoe heb jij de afgelopen 24 uur nou ervaren? Nou, het is toch wel heel heftig. Kijk, ik weet zelf al dat ik 3 jaar lang prostaatkanker heb. En dat dat uitgezaaid is. En in die zin niet meer te genezen is. Er zijn nog wel allerlei behandelingen mogelijk. Maar niet meer te genezen. Dus voor mij is dat gesneden koek. Maar als je dat dus op een gegeven moment besluit naar buiten te brengen, is dat voor heel veel andere mensen een schok. En dat werd gecombineerd met het besluit om te stoppen. En dan tellen mensen al heel snel, oh, hij stopt. Oh, hij is ongeneeslijk ziek. Mm-hmm. Dus hij zal wel niet lang meer te leven hebben. En dat, nou, dat was wel heel heftig. Vooral als je dat moet ondergaan, terwijl je weet dat het toch anders in elkaar zit. Want ik voel me nog steeds kerngezond. Ik ben nog topfit. Ik heb nog steeds zin om heel erg veel te doen en te werken. Dus ik herkende mij totaal niet in dat beeld wat over mij heen denderde de afgelopen 24 uur. Maar ik begrijp ook wel waar het beeld vandaan komt. Dus ja, daar heb je dan mee te leven. Maar leuk was het niet, nee. Nee, wat voor reacties kreeg je? Hele mooie reacties vooral eigenlijk, moet ik zeggen. Van mensen die heel erg het jammer vonden dat ik wegging. Die zeiden, ja, je legt het altijd zo goed uit. Je bent een vast onderdeel in onze huiskamer. Er was één iemand die vertelde een anekdote. Die zegt, ja, jij staat op een plek. En ik had het laatst met iemand over Den Haag. En toen vroeg ik, woon jij in Den Haag? Toen zei die vrouw, ja, maar waar woon je dan in Den Haag? Vroeg diegene. En toen zei die vrouw, ja, ik woon net boven de linkerschouder van Ron Vreese. En weet je, als ik zo'n verhaal hoor, dan krijg ik gewoon kippenvel. En dan denk ik van, ja, het is dus kennelijk gewoon zo'n vast onderdeel van heel veel mensen in die huiskamer. Dus ja, dat is dan heel bijzonder om mee te maken. En dat soort reacties ook tot je te nemen. Tegelijkertijd waren er ook reacties waar heel erg in doorklonk van, oh, misschien heeft Ron Vreese wel niet lang meer te leven. Mm. En ja, dat vond ik wel heftig om te lezen. Want soms praten ze dan al over je in de verleden tijd. En, nou, niks is minder waar. En ik hoop dat ook hier even duidelijk te maken aan jou. Dat is helder. Je klinkt nog fris, fruitig, vol zo energie. Ja, zo is het. Je krijgt dus veel reacties van kijkers, ook van politici. Ja, ik zou bijna zeggen, wie heeft er niet gereageerd uit de politiek? Ik ben gisteren en vanmorgen eindeloos lang bestookt met allemaal WhatsAppjes van mensen. Nou, wat ik net zei, voor mensen als Mark Rutte of Sigrid Kaag of Geert Wilders was het volslagen nieuw. En die schrikken daarvan. Dus die ga je dan bezorgd mailen of appen en zeggen, joh, ik schrik daarvan, hoe gaat het met je? En jammer dat je stopt. En, nou, dat soort teksten. En ben je mensen ook tegengekomen? Ik bedoel, politici waarmee je één op één nog hebt gesproken? Nou, ik heb, moet ik je eerlijk zeggen, een paar weken geleden ben ik een keer met Mark Rutte meegelopen. En die vroeg toen, hoe gaat het met je? En dat vroeg hij op zo'n manier dat ik dacht, ja, ik kan nu wel, over 2 weken komt dat boek. En dan komt dit ook naar buiten. Toen heb ik het hem verteld, dus daar schrok hij ook van. En toen heb ik even met hem zitten praten, nog even apart. Zei hij, kom even binnen. Toen hebben we het nog even wat langer over gehad. Ik probeerde hem natuurlijk tussen de regels door alles te ontfutselen over de kabinetsformatie. Maar ja, daar was hij dan toch een minder spraakzaam dan ik over mijn situatie. Ja, ja, precies. Nou, laten we het nu inderdaad hebben over de politiek en over de machinaties inderdaad op dat binnenhof. Maar wat je natuurlijk heel vaak hoort van kijkers, die zeggen, ja joh, die politiek en die NOS of sowieso journalisten, die spelen allemaal onder één hoedje. Het is één grote kleffe toestand daar op het binnenhof. Wat zeg jij dan? Nou, dan zeg ik dat dat absoluut niet waar is. Kijk, het is zo, in mijn boek heb ik het over de tango op het binnenhof. Mm. Dus het is een soort dans die je uitvoert, hè, met politici. Volgens vaste regels. Je trekt elkaar aan, je houdt elkaar even vast, want je hebt elkaar nodig. Zij hebben ons nodig, want zij willen hun verhaal kwijt. Wij hebben hun nodig, omdat wij willen weten wat het nieuws is en waar politici mee bezig zijn, om daarover te kunnen vertellen. Dus er is een wederzijdse afhankelijkheid. Maar op het juiste moment, en dat gebeurt in de tango ook, moet je de danspartner van je afduwen en moet je zeggen, jij bent daar en ik ben hier, dit is mijn rol, dat is jouw rol. Als je dat goed doet als journalist, dan is het helemaal geen kleffe boel. En dan heb je een hele duidelijke gescheiden verantwoordelijkheid. Ik zeg altijd, de scheidslijn is soms heel dun, omdat de belangen soms door elkaar kunnen lopen. Maar ik weet precies waar die loopt. En die is namelijk als volgt. Zij gaan over de informatie die ze bij ons kwijt willen. Wij gaan over wat wij met die informatie doen. Of we het brengen of niet, of we er kritiek op leveren of niet, of we ze kritisch over ondervragen of niet, of we andere partijen om commentaar gaan vragen of niet. Daar gaan wij over en daar heeft de politiek niks mee te maken. Dus het lijkt alsof je bovenop elkaar zit, en het is ook zo, maar er is een hele duidelijke grens wat mij betreft. Maar kun je stellen dat de druk op jullie als politiek verslaggevers en jou als politiek duider in de afgelopen jaren dat jij dit werk doet is toegenomen of is veranderd? Ja, heel erg. Heel erg. Omdat er natuurlijk veel meer mensen dagelijks kritisch meekijken. Via sociale media natuurlijk. Politici die hun eigen kanalen ook hebben op sociale media. Dus ze denken dat ze jou minder hard nodig hebben dan 10, 15 jaar geleden. Dus je moet er misschien harder je best voor doen om met politici de informatie te ontfutselen die je nodig hebt. Er wordt kritischer meegekeken, wat ik al zei, door kijkers. Er is ook heel snel kritiek ook op wat de journalist doet. Dus ja, die druk is echt enorm toegenomen. En daar kan je alleen maar mee omgaan door integer en zuiver je werk proberen te doen. En dat beschrijf ik ook in dat boek, hoe wij dat bij de NOS proberen te doen. En dat gaat regelmatig goed. Soms gaat het ook fout. Ja. Dat moet je ook eerlijk toegeven als je niet volledig bent geweest. Of, nou, feitelijk zitten we er niet vaak heel erg naast. Maar heb je wel eens spijt gehad van een bepaalde duiding die wellicht niet helemaal klopte achteraf of toch verkeerd overkwam? Dat je dacht, nou, spijt had ik anders niet moeten doen? Spijt niet, maar ik heb wel dat ik af en toe denk achteraf, weet je wel, dan heb je soms de neiging om een beetje mee te gaan in het gevoel van het volk. He, dan is het bijvoorbeeld, dan is er geblunderd met de energierekening. En dan zou jij bij wijze van spreken als presentator kunnen zeggen, nou Ron, dat is toch wat? En dan zeg ik, ja, het is een enorme blunder. En ik heb wel eens een paar keer duidingen gedaan dat ik dacht, ik ben te makkelijk in de headlines blijven hangen van het is een blunder van het kabinet. En te weinig doorgeëxerceerd en verteld wat de effecten zijn van zo'n blunder. En hoe zo'n blunder gemaakt wordt. En wie daar verantwoordelijk voor is of wat daarachter zit. Snap je? Ja. Dat is volgens mij voor een kijker veel interessanter. Dus daar kan ik dan wel spijt van hebben als ik er toch een beetje tussen aanhalingstekens te gemakkelijk vanaf heb gemaakt. Want je schrijft ook over de kritiek op de NOS, die de afgelopen jaren natuurlijk steeds feller is geworden. Vriendje van het kabinet, lakei van de macht, dat soort teksten. Heb je daar veel last van? Ja, als je op Twitter elke dag kijkt, dan heb je daar veel last van. Maar dat heb ik dus afgeleerd, dat doe ik dus niet meer. Omdat, ja, weet je, het heeft ook niet zo heel veel zin. Wij hebben onze eigen spelregels. Ik ben altijd bereid om te luisteren naar kritiek van kijkers of luisteraars of mensen die de NOS iets willen nageven. Daar wil ik altijd naar luisteren. Maar op een gegeven moment, als het bij dit soort teksten blijft, dan denk ik, ja, weet je, dat geloof ik wel. Volgens mij doen wij ons werk integer. We proberen zorgvuldig altijd rekening te houden met welke belangen er spelen. We proberen de feiten te checken. We praten met elkaar onderling over de vraag of een verhaal wel of niet de moeite waard is om verteld te worden. Of er niet te veel één politiek belang achter zit. Ja, wat maar kan je meer doen dan dat, Simone? Weet je, dus dan denk ik, ja, wat moet ik met iemand die mij een lakei van de macht noemt? Dan kan ik hooguit denken, nou, volgens mij probeer ik mijn werk goed te doen. En daar kan ik verder niet zoveel mee. Ja, en in hoeverre is de manier van politiek bedrijven veranderd of verhard de afgelopen jaren? Nou, de afgelopen jaar is die heel erg verhard. En dat is ook eigenlijk een van de misschien wel belangrijkste redenen waarom ik tot de conclusie ben gekomen dat ik wil stoppen. Kijk, ik kreeg eerder dit jaar corona. En toen zat ik dus noodgedwongen thuis tijdens de verkiezingen. En toen dacht ik, oh nee, ik moet de verkiezingen missen. En ik zat op de bank en ik dacht, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg. Want A, waren het geen spannende verkiezingen met geen spannende uitslag. En wat er daarna gebeurde, vond ik zo'n aanfluiting. De kabinetsformatie, hoe partijen weigerden met elkaar te praten. Voor angst voor beeldvorming. Opgeblazen politieke debatten. Direct met moties van wat. Trouwen, elkaar voor rotte vis uitmaken. En je miste totaal waar de politiek echt voor is, wat mij betreft. Namelijk, wat zijn de problemen en hoe gaan we die oplossen? En we hebben hier te maken met heel veel partijen. En dat zullen dus heel veel partijen moeten doen. En die zullen naar elkaar moeten luisteren. Die moeten elkaar voeden met ideeën. Die moeten met elkaar debatteren. En dat mag scherp en hard. Maar het moet wel uiteindelijk leiden tot oplossingen voor de problemen. En daar was de politiek helemaal niet mee bezig. En ik werd daar eigenlijk steeds cynischer over. En ik dacht, ja, als dat cynisme doorzet, dan kan ik mijn werk niet goed meer doen. Dat was eigenlijk de belangrijkste reden om te zeggen, ik stop. Zie jij dat nog veranderen? Of wordt het alleen maar erger? Ik kan alleen maar hopen dat het... Ik denk dat als wij er nu zo over praten, of als er een boek over geschreven wordt, of ik denk wel dat het in commentaren de komende tijd, ga je dit steeds meer terugzien. Dat er kritiek is op de politiek als geheel. Dus niet alleen maar op Rutte of op Wilders, maar vrij politiek breed er een soort... Ja, door social media, angst is voor beeldvorming, angst om politieke verantwoordelijkheid te nemen, gelijk de schuldvraag op tafel leggen, denken dat je er zelf beter van wordt in plaats van dat het land er beter van moet worden. Ik denk dat je dat steeds meer in het politieke debat en in het journalistieke debat ook, hoop ik, gaat terug horen. Wij als NOS moeten dat ook doen. Hè? Wij hebben ook de neiging om te zeggen, oh, er is een reddetje, dat moeten we uitzenden. Mm-hmm. Terwijl ik vaak op de redactie roep de laatste maanden, het is een leuk reddetje, maar morgen zijn we het weer vergeten. Laten we het hebben over het verhaal wat erachter zit. Of laten we een verhaal maken over heel iets anders, wat wel de moeite waard is. Ja, dat wordt een taak voor je nieuwe opvolger of opvolgster. Dankjewel, Ron Vrezen. Over okay. 8 jaar, 8 uur. Oké. Okay. You have to go and leave me. Don't make it so hard, just run. It's not that big a thing, you're on the other side of town. I don't want to, don't like to. There has to be a better way. I don't like it, but there's nothing left to say. Does it ever get any better? Or will I feel this way the rest of my life? Better off alone. I don't want. Krezip was dat met All My Life. Met niemand te vergelijken. Iemand die diepte bracht bij zijn optredens en een visionair. Zo wordt topdirigent Bernard Haitink beschreven. Gisteravond overleed hij op 92-jarige leeftijd. Hij leidde orkesten in onder meer Dresden, Chicago, Londen. En hij was natuurlijk chef-dirigent van het Concertgebouworkest in Amsterdam. Dirigent Jurjen Hempel heeft 30 jaar geleden les gehad van Haitink. En ze hebben in de jaren daarna altijd contact gehouden. Goedenavond, meneer Hempel. Welkom. Goedenavond. Wat heeft u van Haitink geleerd? Oh. Nou, dan zeg je wat. Dat is iets groots. Want Haitink was natuurlijk een heel genereus iemand die met iedereen omging. Die geen zich niet zegt van, oh, maar die persoon wil ik wel praten en die zijn minder interessant voor mij, dus daar praat ik dan niet mee. Hij was benaderbaar voor iedereen. Maar zo stond hij ook een beetje met muziek maken. Hij liet alles toe. Hij was iemand die zijn muzici veel ruimte gaf door naar ze te luisteren. Maar als hij les gaf, was hij dus ook helemaal niet sturend. Terwijl ik had in die tijd daarvoor had ik les gehad in Utrecht. En dan werd je veel meer een richting op geduwd, wil ik niet van zeggen, zo maar geleid. Zo hoort het. Hier zou je eens naar moeten luisteren. Dit zou interessant voor jou kunnen zijn. En ik heb ook een docent gehad. Als je in maat 2 aankwam, dan zei hij van, misschien moeten we het nog eens even over maat 1 hebben. Mm-hmm. En hoe kom je van maat 1 naar maat 2? Terwijl Haitink liet je gewoon een heel deel van de Mahler-symfonie dirigeren. En dan keek je lang aan en dan kwam een soort heel voorzichtig betoog over zijn lippen, waarin heel veel ja maar en toch zou het kunnen dat. En wellicht zou. Hij liet heel veel ruimte aan zijn leerlingen. Wat hij wel op stond, was dat je technisch, dus hè, datgene wat je met je handen doet, het plastische gedeelte, dat moest wel oké zijn. Daar besteedde hij geen aandacht aan. Want 30 jaar geleden was hij natuurlijk al een sterdirigent, toen u een workshop bij hem volgde. Was u onder de indruk toch een beetje geïntimideerd door dat grote talent? Oh nee, helemaal niet. Want het is echt een aardige man. Mm. Dus ik bedoel, we weten nu allemaal, als we over hem lezen en zo, dat het ook een complexe man was. Echt een artiest. Met een gevoelige natuur. Maar op momenten, dat was in Tanglewood waar ik toen studeerde en waar hij voorbij kwam voor een week. En dan, ja, dat was meteen gezellig. Het is geen getapte jongen. Er gaat niet s'avonds mee nachos met kaas eroverheen eten. Zo. Dat is wel heel specifiek, ja. Nou ja, maar dat waren anderen die dat weer wel deden. Ja. Die vonden dat leuk om daar helemaal in mee te gaan. Maar hij had heeft een soort edele distantie. Maar daarbinnen is hij heel ruim in zijn generositeit. Hij is altijd open, je mag altijd naar hem toe lopen. En dat heb ik daarna ook vaak gedaan. Toen ik als assistent in Rotterdam werkte, bij het Rotterdams Viool, toen kwam hij daar een keer voorbij en was al een tijdje niet meer geweest en deed een grote symfonie van Shostakovich. En bij de opmaat voor de eerste noot sloeg hij zijn stokje al kapot. Er zat zoveel spanning in die man. Terwijl ik denk, van, nou, dan heb je toch al zo'n fenomenale carrière achter je. Bij al 40 jaar vlieg je de hele wereld over om de grootste orkesten te dirigeren. En toch vind je dit een spannend moment. Er zat een soort kwetsbaarheid in hem die onweerstaanbaar aantrekkelijk was. En wat heeft u daarvan over kunnen nemen? Is dat überhaupt mogelijk om iets echt van hem over te nemen? Nou, dat hoorde wel heel erg bij hem natuurlijk. Ja. Hè? Dat heeft ook weinig zin om dat te kopiëren. Van, oh, dan ga ik ook mijn stof. Maar heeft u dat al geprobeerd? Ik kan me voorstellen dat je toch probeert iets van zijn genie ja, tot je te nemen en daar iets mee te doen in je eigen werk. Als je gaat wel heel erg kijken, hoe repeteert hij? Want hij was natuurlijk niet echt een repetitietijger. In de zin van dat hij echt op elke slak zout legde en alles, zo'n diamant, 3-4 keer omdraaien. Want het was heel bijzonder. Er waren toen 2 grote internationale sterren in Amerika. Lorin Maazel, een Amerikaanse dirigent die een paar jaar geleden ook overleden is. En Haitink. En Lorin Maazel kwam en die repeteerde met het orkest van Tanglewood. En die trok dat, voordat hij begon, trok hij het helemaal uit elkaar. Elk Lego-blokje werd helemaal opgepoetst. Niks grote lijnen. Nee, kleine blokjes werden egaal, werden gepolijst. En dat werd langzaam in elkaar gezet. En na afloop had hij iets van: wat een vakman. Wat een vakman. En de week daarna kwam Haitink voorbij. En die zei: oké, laten we eens even muziek maken. En die speelde gewoon, hup, die hele symfonie door. Zei niks. Ik gaf een compliment dat de mensen goed waren en zo. En begon toen heel rustig door te spelen. En dat is, dus dat werkt ook. Alleen je materiaal natuurlijk, dat is wel een voorwaarde. Je moet wel hele goede mensen hebben. Want laten we heel even luisteren. We hebben u gevraagd een fragment te kiezen waarin je volgens u heel duidelijk die hand van Haitink hoort. Symfonie van Brahms. Ik praat heel oneerbiedig dwars door de muziek 1. Excuses. Waarom dit fragment? Nou, wat heel mooi aan dit stuk is, is dat het begint heel teer. Heel kwetsbaar. En ook heel veel dirigenten die beginnen zo. Maar tegelijkertijd moet je heel bewust zijn van een soort onderstroom die daar doorheen zit. En Haitink had een voortreffelijke techniek van dirigeren. Dat was heel duidelijk. Zijn rechterhand, dat was bijna een metronoom. Altijd kristalhelder. Maar zijn linkerhand, daar zat een soort energie in. Als je daar naar keek, dan denk je zo: oh, dat wil hij. Daar is hij naar op zoek. Er zat een soort spanning in. Die hand die trilde ook vaak. Het hele lijf, dat resoneerde met die muziek mee. En als je dan hiernaar luistert, dan hoor je dat het begint kwetsbaar en toch zit het meteen, stuurt het. Mm-hmm. Het wil, zit ook kracht in. Ja, het wil naar voren. En dat is natuurlijk een talent wat niet iedereen in zich heeft. En waren er ook componisten waarbij Haitink's talent extra of het beste eigenlijk tot zijn recht kwam? Nou, dan heb je het over een Oostenrijkse componist, Anton Bruckner. Enorme symfonie, minimaal een uur, bij wijze van spreken. En het grappige is natuurlijk dat Haitink was totaal niet religieus. Zijn ouders hadden geen religie bijgebracht. Dus hij had er geen affiniteit mee. Maar hij had wel een affiniteit met die religiositeit die in die muziek verstopt zat. Met dat verlangen naar iets groters. En dan een enorme structuur. En om daar dan het geduld in te bewaren. Om niet om de 4 maten, of om de 2 minuten in een dramatisch hoogtepunt. Nee, gewoon rustig die muziek te laten zijn. Terwijl hij is natuurlijk heel beroemd geworden als Mahler-dirigent. Mm. Dat zijn natuurlijk enorme ego-documenten van de componist Mahler, waarin elk persoonlijke pijn, elke persoonlijk leed, elke twijfel over het bestaan wordt in noten gevat. Maar dat kon hij dus ook. Hij had echt een enorme, diepe ziel, waarin het allemaal gevat was. En hoorde je zijn karakter ook terug in de muziek wanneer hij dirigeerde? Dat vind ik moeilijk te zeggen. Want ik heb dan vaak met hem gesproken, maar ik ben niet een persoonlijke vriend. We mm-hmm. komen niet bij elkaar over de vloer of zo. Het was echt na afloop van repetities, nog koffie drinken, voor dat soort momenten. En dan was hij heel open en dan was hij heel belangstellend wat je aan het doen was en waar je aan het werk was, welke stukken je dirigeerde. En gaf hij dan nog advies? Of Nee, geen advies. Maar wat ik ook al zei, ja, hij gaf je dat vertrouwen om het zelf uit te vinden. je moest je eigen plannen maken. Het was niet zo dat hij zegt van, oh, als je nou die en die week vrij houdt, dan ga ik waarschijnlijk iets anders doen. Dan kan je mooi invallen of zo. Helemaal niet. Dat was hij totaal niet mee bezig. En hij oordeelde dus ook niet? Helemaal niet. Hij was heel blij met die. Hij had wel een scherpe mening. Hij wist precies wat hij wel en niet goed vond. Want er staat op, ik weet niet, YouTube-fanaten mogen absoluut googlen op Haitink repetitie. En er zit iets uit de jaren 60. Dan is hij nog maar net chef in Amsterdam. En dan zie je echt het KCO, wat toch een formidabel ensemble was, ook in die tijd. Die zie je echt gewoon van kijken van, nou ja, weet je, een jong ventje staat ervoor. Ja. Moeten we nou echt. Maar hij is zo veel eisend, hij is zo dwingend aanwezig. En later heeft dat natuurlijk allemaal veel meer ruimte gekregen. En dan heeft hij ook veel meer krediet opgebouwd. Dat heeft hij echt moeten veroveren. Je krijgt in de muziek krijg je niets cadeau. En Haitink is een prachtig voorbeeld van iemand die dat geduld wat hij kan opbrengen om een Bruckner-symfonie neer te leggen, dat geduld heeft hij ook voor zichzelf gevonden om zijn carrière vorm te geven. Toen hij wist dat het in Amsterdam wat moeilijker was, naar het buitenland en toen bij terugkomst alsnog omhelst te worden. U zult hem missen, ik hoor het. Dank u wel, dirigent Jurjen Hempel. Tot zover dit oog voor vandaag. Morgen zit hier Jeroen Wollaars. Een hele goede nacht. Als ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op azijnbank.nl. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woon Veilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Alarmsysteem aan als je naar bed gaat, dan gaat je verlichting automatisch uit. Check woonveilig.nl. NPO Radio 1.